تو انہوں نے کہا کہ اے عثمان، تیری مردانگی سے یہ بات بعید ہے کہ قریشی عورت تنے تنہا سفر کرے اپنے بچے کے ساتھ اور تو اس کی کوئی مدد نہ کرے۔ آگے بڑھے اور انہوں نے اونٹ کی نکیل تھام لی اور چلتے چلاتے مقام قبا تک آئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے ابھی تک مقام قبا ہی میں ہیں، اور ان کے بیوی بچے وہاں پہنچ گئے، اور وہیں سے عثمان بن ابی طلحہ لوٹ آئے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دہیہ قلبی کی شکل میں دیکھا ہے۔ مسلم شریف میں امام مسلم حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لائے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دہیہ قلبی کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ کے پاس اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل سے آپ بڑی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت جبرائیل چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے یہ کون تھے؟ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ تو دہیہ قلبی تھے۔ پھر کہتی ہے کہ خدا کی قسم میں ان کو دہیہ قلبی ہی سمجھتی رہی، یہاں تک کہ میں نے خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل دہیہ قلبی کی شکل میں آئے تھے۔ تب مجھے حیرت ہوئی کہ وہ حضرت جبرائیل تھے دہیہ قلبی کی شکل میں، اور وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دہیہ قلبی کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور احادیث سننے کا بڑا شوق انہیں تھا۔ کاش آج عورتوں کو بھی، مومنہ عورتوں کو بھی، مسلم ماں اور بہنوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کا شوق پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے ان کے دل میں۔ ایک دفعہ بال گندھوا رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ شروع کیا، اور جیسے کہا ایہا الناس، اے آدمیوں، اے لوگوں، انہوں نے بال گوندھنے والی سے کہا کہ جلدی سے بال باندھ دے۔ لونڈی نے یہ کہا کہ ابھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا ہے، ابھی تو ایہا الناس کہا ہے۔ جلدی سے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے خود اپنا بال خود گوندھ لیا، اور سخت برہمی سے بولی کہ کیا ہم لوگ آدمیوں میں شامل نہیں ہیں؟ ایہا الناس میں ہم لوگ شامل نہیں ہیں؟ اور بڑے انہماق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ انہوں نے سنا۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور بے پناہ عقیدت تھی۔ انہوں نے چاندی کے ایک ڈبیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو جمع کر رکھا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت، امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف میں لائے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک جو چاندی کی ڈبیا میں رکھ رکھا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہوتی، کوئی مرض لاحق ہوتا تو پانی کا پیالہ لے کر کے آتے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا چاندی کی اس ڈبیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک نکالتی اور پانی میں ڈال کر کے اسے حرکت دیتی، اور بیمار کو پلا دیا جاتا، اس طرح بیمار کو شفا ہو جاتی۔ ایک روایت اور ہے جسے امام مسلم اپنی مسلم میں لائے، حضرت اسماء بنت ابی بکر، ایک حضرت اسماء بنت یزید ہیں، یہ روایت حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ انہوں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جبا تیلسانی کسروی نکالا جس کے گریبان اور دونوں چاک پر ریشم کی سنجاف لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ ہاتھ ہی جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہے۔ یہ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ تبھی سے یہ میرے پاس ہے. اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس جبہ شریف کو دھل کر کے مریض کو پلاتے ہیں اور مریض کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے. سے پتا چلا کہ تبرک بے آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز, لیکن اب تبرکات نبوی میں بھی زیادتی ہونے لگی ہے اور یہ زیادتی بدعت کے حد میں داخل ہو چکی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کے ساتھ بس اتنا ہی کچھ ہوتا تھا جس کا بیان ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا, لیکن موئے مبارک کو کسی مقام میں رکھ کر کے آپ کے جبے شریف کو کسی مکان میں رکھ کر کے وہاں کسی خاص دن کو ہجوم لگانا یہ بھی بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عیدن, کہ میری قبر پر عید کی طرح ہجوم مت لگانا. یہ ترجمہ ہے, عید میں ہجوم ہوتا ہے نا, ترجمہ یہ ہوا کہ میری قبر پر عید کی طرح ہجوم مت لگانا. جب قبر پر, قبر شریف پر عید کی طرح ہجوم لگانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ممانعت فرما دی, اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ قبر شریف موئے مبارک اور جبہ شریف سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قبر شریف برابر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہے, قبر شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ٹچ ہے, اور موئے مبارک اور جبہ شریف کو وہ مقام حاصل نہیں. اس لیے کہ موئے مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے اب مس نہیں ہے, اور جبہ شریف بھی اب آپ کے بدن سے مس نہیں ہے. لہذا قبر نبوی کو موئے مبارک اور جبہ شریف پر فضیلت حاصل ہوئی. قبر شریف افضل ہے موئے مبارک سے اور جبہ شریف سے, اس لیے کہ قبر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ٹچ ہے, اور موئے مبارک اور جبہ شریف اس کو یہ مقام حاصل نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اسے مس حاصل نہیں ہے. لہذا متفق علیہ بات ہے کہ قبر شریف, جبہ شریف اور موئے مبارک سے افضل ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری قبر پر جو کہ موئے مبارک اور جبہ شریف سے افضل ہے, جیسا کہ ابھی ہم نے ثابت کیا کہ اس پر عید کی طرح ہجوم نہ لگانا, تو کسی مقام پر موئے مبارک رکھ دیا جائے اور جبہ شریف رکھ دیا جائے اور لوگ ہجوم لگائے, تو جس طریقے سے قبر شریف پر ہجوم لگانا عید کی طرح حرام, اسی طریقے سے ایسے مکان پر بھی ہجوم لگانا عید کی طرح حرام جہاں موئے مبارک رکھا ہوا ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ شریف رکھا ہوا ہو. نیز تبرکات نبویہ پر بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے. اصل چیز ایمان باللہ ہے اور ایمان بالرسالت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور اس کے احکام کی پیروی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا, یہ اصل چیز ہے. تبرکات نبویہ ہی پر بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے. اور جنہوں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی کون ہے, یہ رئیس المنافقین ہے, یہ منافقین کا سردار تھا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں اپنی پوری زندگی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. جب بھی موقع ملتا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زد پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا تھا, کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کرتا تھا. اور جب یہ مرا, اٹھاؤ تاریخ اسلام, اٹھاؤ احادیث کی کتابیں, تم کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے اس رئیس المنافقین کو اپنا جبا شریف عنایت کیا تھا, اور آپ کے جبا شریف میں اسے کفنا کر کے سپرد خاک کیا گیا. اور یہی نہیں بلکہ اس کے مرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا. یہی نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ اور بات ہے کہ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو توبیخ کی گئی کہ آئندہ آپ کسی منافق کے لیے دعائے مغفرت نہیں کریں گے اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. دیکھیے رئیس المنافقین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبا شریف نصیب ہوا, مرنے کے بعد اس کے منہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان تبرکات نبویہ سے رئیس المنافقین کو کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ میں کہتا ہوں کہ تبرکات نبویہ سے رئیس المنافقین کو فائدہ حاصل کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ ایمان باللہ نہیں رکھتا تھا, ایمان بالرسالت کا قائل نہیں تھا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے کافی دور تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا تھا. تو اصل چیز کیا ہوئی؟ اصل چیز تبرکات نبویہ نہیں, اصل چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوئی, آپ کی اتباع ہوئی. تبرکات نبویہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے. یہ پوری کی پوری تقریر ذہن کے کسی گوشے میں ڈال لو, اور جب تبرکات نبویہ کی بحث آوے اور تبرک بآثار الصالحین پر بحث ہو تو یہ دلیل پیش کر دینا. پہلے یہ ثابت کرنا کہ قبر نبوی افضل ہے منہ مبارک اور جبہ شریف سے, اور پھر یہ ثابت کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری قبر پر عید کی طرح ہجوم نہ لگانا, اور جب افضل جگہ پر عید کی طرح ہجوم لگانے سے منع کر دیا گیا تو منہ مبارک اور جبہ شریف جس مقام پر رکھا ہوا ہو وہاں عید کی طرح ہجوم لگانا بدرجہ اولا ممنوع ہوگا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے منہ مبارک کو شادی کے ایک ڈبیا میں رکھ رکھا تھا. ہم نے بحث کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیا. ایک روایت امام احمد اپنی مسند میں لائے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول, عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی آیت نازل کیوں نہیں کرتا؟ تھوڑی ہی دیر بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کی وہ آیت نازل فرمائی, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. پوری پوری آیت, مسلم مرد مسلمہ عورتیں, مومن مرد مومنہ عورتیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور یہ آیت نازل ہوئی. مسند امام احمد ابن حنبل میں ایک روایت لائے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل کہ سن 61 ہجری کے اندر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں اپنے عظیم المرتبت رفقا کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ جامع شہادت نوش کیا, اسی رات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. آپ کی ریش مبارک میں گرد و غبار لگا ہوا ہے, آپ کے سر مبارک کے بال الجھے ہوئے ہیں, گرد سے اٹے ہوئے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیات میں دیکھتی ہیں, کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں. خواب میں اتنی بے قراری چھا گئی, فوراً آنکھ کھل گئی. اس لیے کہ خواب جتنا ہولناک ہوتا ہے آدمی کی نیند کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو ٹوٹ جاتی ہے. نیند سے بیدار ہوئی, زارو قطار رونے لگی اور قدرے بلند آواز سے کہا کہ عراقیوں نے حسین کو قتل کر دیا, خدا انہیں قتل کرے, انہوں نے حسین کے ساتھ دغا کی, خدا ان پر لعنت کرے. اس مقام پر ذرا ٹھہر کر ایک بات سمجھ لی جائے. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے, حدیث صحیح موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا, کیونکہ شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ قدرت نہیں دی. ایک روایت اور ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا فقد رآ الحق, اس نے حق دیکھا. سوال یہ ہے کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کو دکھائی دے رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں اپنے قبر اطہار سے نکل کر؟ اس معاملے کو یہیں سلجھا لیا جائے. کیوں, کیا خیال, سلجھا لیا جائے؟ بحث اس طرح کرو کہ خواب اور چیز ہے, حقیقت اور چیز ہے. بحث کا اسلوب, خواب اور چیز ہے, حقیقت اور چیز. خواب کو حقیقت, حقیقت کو خواب نہیں بنایا جا سکتا, دونوں دو چیز ہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا کس نوعیت کا ہے, اور یہ کہنا میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں کیا نوعیت ہے آنے کی؟ کیا قبر اطہر سے نکل کر آ پائے؟ تیرے تو معلوم ہوا کہ روحیں دنیا میں آتی ہیں, تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ حقیقت میں آنا نہیں, یہ تو خواب کی بات ہے, خواب کی بات. مزید آپ توضیح یہ کر سکتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا, صحیح حدیث سے ثابت ہے بخاری کی اور مسلم کی, اور آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ عورتوں کو الٹا لٹکا کر کے مارا جا رہا ہے, ایک تنور ہے جس کے اندر کچھ لوگ جل رہے ہیں, بہت سارے مناظر آپ نے دیکھے, اور حضرت جبرائیل سے آپ پوچھتے رہے کہ یہ کس کی مثال ہے, یہ کس کی مثال ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سوال کا جواب دیتے رہے. بحکم خداوندی میں یہ پوچھتا ہوں کہ جنت میں تو ابھی کوئی گیا ہی نہیں, جہنم میں ابھی کوئی گیا ہی نہیں, اس لیے کہ حساب کتاب کے بعد آدمی جہنم میں جائے گا یا جنت کے اندر جائے گا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں کیا دیکھا, کیا چیز ہے وہ, کیا دیکھا آپ نے؟ جو کچھ دیکھا حق تھا, ام سلمہ نے جو کچھ دیکھا وہ بھی حق. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت اور یہ چیز دونوں ایک ہیں؟ ابھی جہنم میں کوئی گیا نہیں, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ آپ یہ کہیں گے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عالم مثال میں ہے, ایسے ہی خواب کا عالم بھی عالم مثال ہوتا ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لہذا اس حدیث پاک سے یہ استدلال کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حقیقی جسد اطہار کے ساتھ قبر سے نکل کر دنیا میں آتی ہے غلط اور بے دلیل بات ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سن 63 ہجری میں 84 سال کی عمر پا کر انتقال کرتی ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کے واخر دعوانا صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ بے حد فیاض, بہت ہی دریا دل اور انتہائی کشادہ دست تھی. مسکینوں, بیواؤں, یتیموں, فقیروں کی امداد کے لیے ہما وقت کمر بستہ رہتی تھی اور اسی نسبت سے ان کا نام ام المساکین پڑ گیا تھا اور اسی لقب سے وہ مشہور ہیں. ام المساکین مسکینوں کی ماں. ان کا پہلا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا. یہ جلیل القدر صحابی جب اسلام کی دوسری جنگ جنگ احد سن 3 ہجری میں برپا ہوئی تو اس میں یہ شریک ہوئے. لڑائی شروع ہونے سے پہلے انہوں نے بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کی کہ اے خالق کون و مکان، اے رب ارض و سما، آج اس جنگ میں مجھے ایسا مقابل عطا کر جو بے حد شجاع، بہت بہادر اور انتہائی غضب ناک ہو، اور میں تیری راہ میں اس سے لڑتا ہوا قتل کر دیا جاؤں. قتل ہونے کے بعد وہ میری لاش کا مسلہ کر دے، میرے ہونٹ، میری ناک، میرے کان کاٹ ڈالے، اور جب میں اس حال میں تجھ سے ملوں اور تو پوچھے کہ عبداللہ تیرے ہونٹ، تیری ناک اور تیرے کان کس لیے کاٹے گئے، کس وجہ سے کاٹے گئے، تو میں یہ کہوں کہ اے اللہ تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے. بارگاہ خداوندی میں صدق دل سے کی ہوئی یہ دعا قبول ہو گئی، اور انہیں اس قبولیت دعا کا اتنا یقین تھا کہ جو بھی ملتا اس سے کہتے کہ خدا کی قسم آج میرا مقابلہ انتہائی بہادر دشمن سے ہوگا، اور میں اس کے ہاتھوں مارا جاؤں گا اور وہ میری لاش کا مسلہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اور اس کی جناب ایسی بارگاہ اور ایسی جناب ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ اس سے کوئی چیز مانگی جائے اپنے در سے واپس نہیں لوٹاتا ہے. اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی عظمت کے خلاف ہے. کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں دست بدعا ہو تضرع، ابتہال اور گری و زاری سے کوئی چیز مانگے اور اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے. شرط یہ ہے کہ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. سچ یہ ہے وہ انداز طلب ہم میں نہیں ہے. مانگو تو صحیح، اب بھی دعاؤں میں اثر ہے. دعا قبول ہو گئی. لڑائی جب شروع ہوئی بڑی بہادری اور بڑی بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ ان کی تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. جب نہتے ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ لڑتے لڑتے عبداللہ ابن جہش کی تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، نہتے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ ان کی طرف اچھال دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، کھجور کی شاخ ہاتھ میں آتے ہی تلوار بن گئی، اور اسی سے لڑتے لڑتے اپنے مقابل کے سامنے ڈھیر ہو گئے اور مقابل نے ان کی لاش کا مسلہ کر دیا. ظاہر ہے ان کی شہادت کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی. ایام عدت کے گزر جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام نکاح بھیجا جو انتہائی مسرت کے ساتھ قبول کر لیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر 12 اوقیہ رکھا، اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حبال عقد میں آ گئیں. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئے ہوئے انہیں 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کا بلاوا آ گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے 3 مہینے بعد انہوں نے انتقال کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی، اور جنت البقیع میں ان کو سپرد خاک کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ بنو مصطلق کے سردار حارث کی بیٹی ہیں. کفار اور مشرکین کے اکسانے پر اور ان کے اشارے پر ان کے باپ نے ایک بڑی جمعیت لے کر کے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ بنو مصطلق مدینہ پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کی ایک بڑی جمعیت لے کر کے بنو مصطلق کی طرف رخ کیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ان کے والد حارث کو ملی تو وہ لشکر چھوڑ کر بھاگ گئے, اور مسلمان مجاہدین کا لشکر بڑھتا ہوا ایک مقام ہے مقام مرائسیر, وہاں پر رک گیا. آس پاس والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے مقابلے پر آمادہ ہوئے اور شکست کھائی. 11 آدمی مارے گئے اور تقریباً 600 آدمی قید ہوئے, جن میں یہ بھی قید ہو کر کے آئی حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو یہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی, چونکہ رئیس کی بیٹی تھی, قبیلہ کے سردار کی بیٹی تھی, لونڈی بن کر کے رہنا انہوں نے گوارا نہیں کیا. انہوں نے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاجزانہ درخواست کی کہ کچھ لے کر کے انہیں آزاد کر دیں. حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر 9 اوقیہ سونا تم ادا کر دو تو میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ یہ مکاتبہ بن گئی. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں, اے اللہ کے رسول, مصیبت زدہ ہوں, مشکل میں ہوں, میری امداد فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں تمہارا زر مکاتبت ادا کر دوں اور تمہیں اپنے نکاح میں لے لوں. انہوں نے بسد مسرت اس بات کو قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے حبالِ عقد میں لے آئے. جب یہ حرم نبوی میں داخل ہو گئی اور آپ کی زوجہ مطہرہ بن گئی, ازواج مطہرات کے زمرے میں شامل ہو گئی, تو تمام صحابہ کرام نے قرابت نبوی کی وجہ سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی وجہ سے تمام اسیران جنگ کو رہا کر دیا. تقریباً ان کے قبیلے کے 600 آدمی جو قید ہو کر کے آئے تھے ان سب کو صحابہ کرام نے رہا کر دیا. ابن اسیر نے لکھا ہے کہ تقریباً 100 سے زیادہ خاندانوں کو آزادی کی سعادت نصیب ہوئی, آزادی کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ بنت حارث سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہیں دیکھا, اپنے قبیلے کے لیے وہ باعث رحمت ثابت ہوئی. جب ان کے والد حارث کو معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی قید کر لی گئی ہے اور انہیں لونڈی بنا لیا گیا ہے, تو بہت سا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر کے یہ عازم مدینہ ہوئے. بقیہ مال و اسباب اور اونٹ لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ ہماری بیٹی کو قید کر کے لے آئے ہیں, یہ مال و اسباب لیجئے اور میری بیٹی کو آزاد کر دیجئے. بذریعہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی گئی کہ یہ آدمی 2 اونٹ وادی عقیق کی ایک گھاٹی میں چھپا کر کے آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو تمام مال و اسباب تم گھر سے لے کر چلے تھے بیٹی کے زر فدیے کے لیے سب لے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا محمد جو کہے, یا تو وہ فرشتہ ہے اور یا پھر کافر ہے. کہتا یا محمد سب کچھ لے آیا ہوں. کہا کہ وہ دو اونٹ جو تم نے عقیق کی وادی کے گھاٹی میں چھپا دیے ہیں بڑے اچھے اونٹ ہیں. حارث یہ سن کر حیران ہو گئے اور بطیب نفس انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. کہا کہ یہ خبر آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ یہ بات یقینی ہے کہ کسی دوسرے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی گئی ہے اور وہ اطلاع بذریعہ جبرائیلی ہی ہو سکتی ہے. آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں. اور اسلام لانے کے بعد جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی بیٹی کو لونڈی نہیں بنایا گیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے حرم میں داخل کر لیا ہے, بڑے شاداں اور فرحاں ہوئے. اور اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے بعد شاداں اور فرحاں بسد افتخار اپنے قبیلے کی طرف لوٹ گئے. حضرت بڑی عابدہ بڑی زاہدہ اور عبادت سے خاص شغف رکھنے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جوہریہ کے پاس آئے اور کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت جوہریہ نے کہا کہ اللہ کے رسول لونڈی کو صدقے میں ایک چیز ملی تھی, وہ اس نے مجھے دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے آؤ, اس کے لیے صدقہ تھا ہمارے لیے ہدیہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیز پیش کر دی جو لونڈی کو صدقے میں ملی تھی, جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہمارے لیے ہدیہ ہے, اس لیے کہ آل رسول کے لیے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ حرام تھا, تحفہ آپ کے لیے جائز تھا. 65 سال کی عمر میں سن 50 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا اور جنت البقیع میں انہیں سپرد خاک کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بنو قریظہ کی خاتون ہیں, غزوہ احزاب میں جنگ خندق میں جب بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور اس معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا جو ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان طے ہوا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا جائے. مسلمانوں نے بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. محاصرہ جب طویل ہوا تو انہوں نے مجبور ہو کر کے مسلمانوں کے سامنے سپر ڈال دی اور یہ کہا کہ ہمارے معاملے میں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنا دیجئے, ہم ان کے فیصلے کو سر اور آنکھوں پر رکھیں گے, وہ جو فیصلہ کرتے ہمیں منظور ہے. اس وقت حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے, ان کی شہرگ میں ایک تیر لگ گیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی کے صحن میں کیمپ لگا دیا تھا. اور ایک صحابیہ جن کو فن طبابت سے خاصا مست تھا وہ آتی تھی اور ان کی عیادت کرتی تھی, تیمارداری کرتی تھی اور دوا دارو کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا جائے. چنانچہ آپ کو گدھے پر سوار کیا جاتا ہے, بیمار ہیں اور انہیں بنو قریظہ کے قلعے کے پاس لایا جاتا ہے جہاں پر لشکر اسلام جمع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, قوموا الی سیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ, چلو ان کو اتارو. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتارا گیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم حکم ہو, تو تھوڑا ہچکچائے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے موجود ہوتے ہوئے میں کیا فیصلہ کروں؟ کہا کہ نہیں, انہوں نے معاملہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا, لہذا تم جو فیصلہ کرو گے وہ فیصلہ ان کو منظور ہوگا. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ بنو قریظہ کے جتنے بھی نوجوان ہیں جن کے بازوؤں میں تلوار اٹھانے کی سکت ہے, قوت ہے, ایسے تمام بازو رکھنے والوں کی گردنیں کاٹ دی جائیں, ان کے سر قلم کر دیے جائیں اور ان کے بچوں کو بوڑھوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کی عورتوں کو لوڈی بنا لیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ جب سنا تو آپ کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا اور آپ نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا ہے, غداری کی سزا تورات میں یہی ہے کہ ہر وہ ہاتھ ہر وہ بازو جس میں تلوار اٹھانے کی سکت ہو, ایسے بازو رکھنے والے تمام آدمیوں کی گردنیں قلم کر دی جائیں. یہ جو فیصلہ حضرت سعد ابن معاذ نے کیا ہے تورات کے مطابق فیصلہ ہے. غداری کی سزا یہی ہے. تورات کے احکامات بڑے سخت تھے اس لیے کہ شریعت موسوی شریعت عدل ہے اور شریعت عیسوی شریعت فضل ہے اور شریعت محمدی شریعت عدل اور فضل کا مجموعہ ہے. تفصیل گزر چکی ہے. عورتوں میں اسیر ہو کر کے یہ بھی آئیں اس لیے کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ عورتوں کو لونڈی بنا لیا جائے. اور جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مل کے یمین میں آئیں. اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ جب یہ اسیر ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرو اختیار کرو تو میں تمہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا. تو حضرت ریحانہ بنت شمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور انہیں اپنے حبال عقد میں لا کر کے ازواج مطہرات کے زمرے میں شامل کر لیا. آپ کی ایک بیوی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سن 6 ہجری کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کے پاس خطوط لکھے تو ایک خط اسکندریہ کے رومی بطریق کے پاس لکھا جس کو مصر والے موقوقس کہتے تھے موقوقس. اور یہ خط دے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور بدری صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا. خط کی بڑی تعظیم اور تکریم کی. ایمان تو نہیں لایا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایمبیسڈر جناب حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قدر کی. اور جب یہ رخصت ہونے لگے تو بہت سارے سامانوں کے ساتھ اس نے دو عورتیں بھی بھیجی اور ایک خط بھی دیا جس میں یہ لکھا کہ یہ سامان میں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں, ساتھ میں دو لڑکیاں بھی ہیں جو اپنے قوم میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہیں. حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو لڑکیوں کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. راستے میں ان کی تبلیغ سے یہ دونوں کی دونوں لڑکیاں اسلام قبول کر لیتی ہیں. ایک کا نام حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور دوسری کا نام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیرین کو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں کو ہبا کر دیتے ہیں اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے حبال عقد میں لے لیتے ہیں. سن 8 ہجری میں انہی زوج مطہرہ سے آپ کے فرزند حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور 17-18 مہینے زندہ رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوے مفارقت دے گئے. کہتے ہیں کہ جب یہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر بھیجی کہ اللہ کے رسول آپ کے فرزند اس وقت سکرات میں ہیں, تشریف لے آئیں آپ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت ماریہ نے چشم پورنم کے ساتھ اشکبار آنکھوں کے ساتھ حضرت ابراہیم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا. بچہ موت کی سختی سے تڑپ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی بے قراری دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں, تاکہ ایسا رونا صحیح ہے, دل رو رہا ہے, دل رو رہا ہے, اس کی ترجمان آنکھیں ہیں, اس طریقے کا رونا جائز ہے؟ نو ہو بوکا کرنا, گریو زاری کرنا, چیخ چیخ کر کے ماتم و شیون کرنا یہ حرام ہے, اس طریقے کا رونا جائز ہے؟ اور آپ نے بعد میں فرمایا بھی کہ اے ابراہیم تیرے فراق میں دل غمگین ہے, آنکھیں اشکبار ہیں, دل تیرے فراق میں محزون ہے اور آنکھیں تیرے فراق میں اشکبار ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہی میں انہوں نے تڑپ تڑپ کر کے جان دے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی لاش ماں کے حوالے کی اور کہا کہ ان کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کیا جائے. تجہیز و تکفین ہو گئی ایک عورت نے آ کر کے خبر دی کہ اللہ کے رسول ماریا رو رہی ہیں. کہا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ اللہ کی امانت تھی, اللہ نے لے لی, رونے سے کیا فائدہ. ان سے کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم صادر کیا ہے, آپ خاموش ہو جائیے. پھر ایک عورت آتی ہے کہ اللہ کے رسول ماریا اب بھی رو رہی ہیں, ہم سے کہہ دو کہ چپ ہو جائیں, اللہ کی امانت تھی, اللہ نے لے لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تھوڑی دیر بعد پھر آ کر کے ایک عورت خبر دیتی کہ اللہ کے رسول ماریا اب بھی رو رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے اور کہا کہ رونے کی کیا وجہ ہے. کہا کہ اللہ کے رسول میں اس وجہ سے نہیں رو رہی ہوں کہ میرا بچہ ہمارے درمیان سے چلا گیا, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جو یہاں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے, ہر ایک کو موت کا یہ پل کراس کرنا ہے. اللہ کے رسول میں تو اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرا بچہ کہاں ہے, کس حال میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کے اندر ہے, اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں اور تمہارے درمیان اور بچے کے درمیان سے تمام حجابات اٹھا دے اور تم بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کے اندر ہے. حضرت ماریا نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا قول ہی میرے لیے کافی ہے, آپ نے کہہ دیا اگر میں دیکھ بھی لوں تو ما زدت یقینا, میرے یقین کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اسے ایمان بالرسول کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی اسے اس طرح تسلیم کر لیا جائے جیسے آنکھوں سے دیکھ لیا گیا ہو. اس کو کہتے ہیں ایمان بالرسول, کہ نبی نے جو بات کہہ دی اسے اس طرح تسلیم کر لیا جائے جیسے آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تب حقیقت میں ایمان بالرسول ہے. نہ جانے ایمان بالرسول کا کیا کیا مطلب لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. ایمان بالرسول کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ نبی نے جو بات کہہ دی اس پر اس طرح یقین کر لیا جائے جس طرح اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا گیا. حضرت ماریا نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا, مجھے یقین ہو گیا, اور خدا کی قسم اگر میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کا انجام دیکھ لوں تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. یہی ایمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ قبطیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, قبطیوں یعنی مصر کے عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اس لیے کہ ان کے ساتھ ہمارا نسب اور معاہدے کا تعلق ہے, نسب اور معاہدے دونوں کا تعلق. ان سے نسب کا تعلق تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ اور میرے فرزند حضرت ابراہیم کی والدہ ماریا قبطیہ دونوں ایک ہی قوم کی ہیں, اس طرح نسب کا تعلق ہے ہمارا مصریوں سے اور مصر کے قبطیوں سے, مصر کے عیسائیوں سے. اور معاہدے کا تعلق اس طرح ہے کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہو چکا ہے. حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا محرم سن 16 ہجری کے اندر حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں وفات پاتی ہیں. حضرت فاروق اعظم خود ان کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور اس طریقے سے جنت البقیع میں انہیں سپرد خاک کر دیا جاتا ہے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ آگے. آپ کی ایک زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا. ابن سعد کا بیان ہے کہ بعض وجوہ کی بنا پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید کو پسند نہیں کرتی تھی, لہذا شادی سے پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں زید کو پسند نہیں کرتی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کرنے ہی میں بہتری سمجھتے تھے. اور آپ کے منشا اور مرضی کے مطابق ان کا عقد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا. لیکن زیادہ دنوں تک ان دونوں کا معاملہ نبھ نہ سکا. ایک سال کے بعد حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، زینب مجھ سے بہت زبان درازی کرتی ہے اور میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک طلاق دینا ایک ناپسندیدہ فعل ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے طلاق کے بارے میں سوچو ہی نہیں. لیکن جیسا کہ ہونا تھا، دونوں کے درمیان زیادہ دنوں تک نباہ نہ ہو سکا اور سلسلہ طلاق پر ختم ہو گیا. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے، آپ کے متبنہ بیٹے تھے اور زید بن محمد کے نام سے جانے جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، اسی وجہ سے ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ حبیب و حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے جاتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے محبوب. گویا کہ ان کے باپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے اور یہ خود حضرت اسامہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے. اور عرب میں ایک رسم زمانے جاہلیت ہی سے چلتی آ رہی تھی کہ متبنہ بیٹا اور لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کے درجے میں مانا جاتا تھا، اور جس طریقے سے حقیقی بیٹے کی بیوی باپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے لے پالک کی اور متبنہ بیٹے کی بیوی بھی باپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کو جاہلیت کی یہ رسم ختم کرنی تھی. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم بد کو ختم کر دیا، اس رسم جاہلیت کو ختم کر دیا. طلاق کے بعد جب ایام عدت گزر گئے تو خود زید بن حارثہ کے ہاتھوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا. یہ حضرت زینب بنت جحش کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کے خواہش مند ہیں. وہ مسلح بچھا کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ میں استخارہ کرتی ہوں. ادھر وہ مسلح پر کھڑی ہوئی اور استخارے کے بارے میں سوچنے لگی، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پر یہ آیت اتاری، فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا، کہا کہ جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی اور انہیں طلاق دے دیا تو ہم نے زینب بنت جحش کا نکاح تم سے کر دیا. گویا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے، ان کا یہ شرف مخصوص ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نکاح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر پر آئے تو بلا استئذان گھر کے اندر داخل ہو گئے. اور یہ اس بات پر فخر کیا کرتی تھی اور ازواج مطہرات سے کہا کرتی تھی کہ تم لوگوں کا نکاح تو دنیا میں ہوا ہے اور میرا نکاح تو آسمان پر ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے میرا نکاح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. اور سچ مچ یہ چیز ان کے لیے باعث افتخار تھی. بڑی مخیر تھی، بڑی فیاض تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گا ازواج مطہرات میں وہ ہستی ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا، لمبے ہاتھ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور سخاوت تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوتا ہے, حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازواج مطہرات سے ایلا کر لیا تھا, ایلا کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں ازواج مطہرات سے ازدواجی تعلقات نہیں رکھوں گا. اسی وجہ سے مدینہ کے اکثر لوگوں کو ایسا لگا جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے, لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا. آپ نے طلاق نہیں دیا بلکہ ایلا کر لیا. 29 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا. حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں تو مایوس ہو چکی تھی اور مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے پاس نہیں آئیں گے. یہی تصور لے کر کے میں ایک دن سخت دوپہر میں اپنے حجرے کے قریب بیٹھی تھی کہ اچانک میں نے ایک سایہ دیکھا, اور جب میں نے سائے سے نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلے آ رہے ہیں. میں خوش ہو گئی, اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلا کی مدت ختم ہو چکی ہے. مسلم شریف کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بشر تھے اس لیے آپ کا سایہ تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا, وہ مسلم شریف کی اس روایت کا کیا جواب دیں گے؟ حضرت زینب تو فرما رہی کہ میں نے سایہ دیکھا, اور سایہ سے جب میری نگاہ اوپر اٹھی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. مسلم شریف کی یہ روایت بباغ دوحل اعلان کر رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ تھا. جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سائے کا انکار کرے, در حقیقت وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو جھوٹی قرار دے رہا ہے. آپ غور فرمائیں کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سچ کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ ہی نہیں مانتے. جھوٹا کون؟ حضرت زینب. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت زینب بنت جحش جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا اس کے خلاف جو کوئی عقیدہ رکھتا ہے اور جو بات کہتا ہے وہ خود جھوٹا ہے. اور اگر یقین نہ آئے تو مسلم شریف کے اندر یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے. حضرت زینب خود فرماتی ہیں کہ عین دوپہر کے موقع پر مجھے ایک سایہ نظر آیا, اور میں نے جب سایہ سے نگاہ اوپر اٹھائی تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. احادیث کا تتبع کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرو, بخاری شریف پڑھو, مسلم شریف پڑھو, ترمذی شریف پڑھو, نسائی شریف پڑھو, ابن ماجہ شریف پڑھو, موطا امام مالک پڑھو, تب معلوم ہو کہ احادیث کیا چیزیں ہیں اور احادیث میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ متقی اور پرہیزگار عورت نہیں دیکھی. تقریباً 63 سال کی عمر میں سن 20 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوج محترمہ ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی ایک زوج مطہرہ اور ہیں حضرت صفیہ بنت خوی بن اختب. یہودیوں کے بہت سارے قبیلے تھے, ان قبائل میں 3-4 قبیلے بڑے بڑے قبیلے تھے, بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو قینقہ. یہ بنو نذیر کے سردار خوی بن اختب کی بیٹی ہیں. سن 7 ہجری کے اوائل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی روز روز کی ریشہ دوانیوں کا کلا کما کرنے کے لیے خیبر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا. ایک بھاری جمعیت لے کر کے تقریباً اس لشکر کے اندر اتنے ہی صحابہ تھے جو صحابہ آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف گئے تھے اور انہیں حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا تھا. تقریباً 1400 صحابہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے. بہت سارے قلعے انہوں نے فتح کر لیے لیکن یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ قلعہ القموس تھا. کئی دنوں تک یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. اس وقت انہیں آشوب چشم کا عارضہ تھا, آنکھیں آئی ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا, آنکھیں فوراً صحت یاب ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم دیا اور قلعہ القموس کی تسخیر کا حکم صادر فرمایا. اس قلعہ کی حفاظت دو یہودی کر رہے تھے, ایک یہودی کا نام مرحب اور دوسرے کا نام حارث تھا. میدان جنگ میں انہی سے مقابلہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بہادر جنگجو مرحب کو ذوالفقار حیدری سے ختم کیا. اس جنگ کے اندر تقریباً یہودیوں کے 93 آدمی مارے گئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد بھی اسی جنگ میں مارے گئے, بھائی بھی مارا گیا, شوہر بھی مارا گیا اور ان کے خاندان کے بہت سارے افراد گرفتار کر لیے گئے. اسیران جنگ میں یہ بھی قیدی بنائی گئی اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدیوں کو حاضر کیا گیا تو حضرت دہیہ قلبی جن کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے انہوں نے ان کو اپنے لیے منتخب کیا. لیکن صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول, یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں, خاندانی وقار ان کے بشرے سے اور چہرے سے نمایاں ہے, یہ کسی اور آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے, یہ تو وہ سرکار کے لیے مناسب اور موزوں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر سواد کیا اور انہیں یوں کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, تمہیں اختیار ہے, اگر تم چاہو تو یہاں سے جا سکتی ہو اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے حبال عقد میں لے سکتا ہوں. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن کر کے ہی رہنا اچھا لگا. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی. شادی ہوئی اور واپسی میں مقام صحبہ پر رسم عروسی ادا کی گئی, وہیں پر ولیمہ بھی ہوا. ام المومنین کی حیثیت سے جب یہ مدینہ تشریف لائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی محترمہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ خواتین کے ساتھ انہیں دیکھنے کے لیے آئیں. جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں تو انہوں نے اپنے کانوں کے جو بیش قیمت طلائی جھمکے تھے